بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ اگر خواب نے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو یہ کچھ کمال معمور بھی نہیں, وہ نعمت عظما ہے. اور اگر کسی کو عمر بھر زیارت نہ ہو, یہ کچھ نقص منہی انہوں نے, کیونکہ کمال اور نقص کا مدار امور اختیاریاں, غیر اختیاری امور کے نہ ہونے سے نقص لازم نہیں آتا. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, انعام ہے کہ زیارت کرا دی خواب میں. لیکن اس کی وجہ سے کوئی قرب میں ترقی نہیں ہوتی, اور زیارت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں کوئی کمی نہیں ہوتی, کیونکہ قرب میں ترقی یا قرب میں کمی یہ اختیاری کاموں سے ہوتی ہے, اختیاری کاموں سے ہوتی ہے. خواب کے اندر زیارت ہو جانا یہ غیر اختیاری ہے, اس لیے ہونے سے قرب میں کوئی ترقی نہیں ہوتی اور نہ ہونے میں قرب میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اس لیے پریشان نہ ہو, اگر زیارت خواب میں نہ ہو تو پریشان نہ ہو, کیونکہ قرب کا دار و مدار اختیاری کاموں پر ہے. اختیاری کام تھوڑے کرے گا تو قرب تھوڑا بڑھے گا, اختیاری کام زیادہ کرے گا, نیکیاں زیادہ کرے گا تو قرب زیادہ ہوگا. اس لیے اختیاری کاموں میں کوشش کرے, نماز ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے. سلف صالحین نے ان تین کاموں میں نفلی طور پر زیادہ کوشش کی ہے, نماز, ذکر, تلاوت. ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بیان بھی فرما دیا, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. جی 21واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, اس میں یہ تینوں عبادتیں اکٹھی مذکور ہیں. تینوں عبادتیں اکٹھی مذکور ہیں. سلف صالحین نے یہی تین عبادتیں زیادہ کی ہیں, تلاوت, نماز اور ذکر. ان تینوں میں ذکر سب سے آسان ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفار درود شریف لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ پڑھتا رہے, کوئی نہ کوئی پڑھتا رہے. نہ وضو شرط ہے, نہ غسل شرط ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیتے پڑھ سکتا, یہ سب سے زیادہ آسان ہے. اس کے علاوہ تلاوت جتنی ہو سکے کرے, نفلی نماز جتنی ہو سکے پڑھے, ان سے قرب بڑھتا ہے. خواب کے اندر کوئی چیز نظر آئے نہ آئے, اس سے قرب نہیں بڑھتا. یہ کرامت کا درجہ ہے, کرامت سے قرب نہیں بڑھتا. ان استقامت و فوق الکرامتی, دین پر مستقیم رہنا دین کے اعمال میں مشغول رہنا یہ فوق الکرامت ہے. ہزار کرامتیں ایک طرف اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ایک طرف. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ایک ہزار کرامتوں سے بہتر ہے, کیونکہ کرامتوں سے قرب نہیں بڑھتا اور سبحان اللہ کہنے سے قرب بڑھتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے بھی اتنا قرب بڑھ جاتا ہے کہ ساری دنیا کی دولتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اتنا زیادہ قرب بڑھ جاتا ہے کہ دنیا بھر کی دولتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حدیث شریف میں موجود ہے 19 پارے میں روح المعانی میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے. جیان حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جا رہے تھے, بہت بڑا تخت تھا, 270,000 کرسیاں تھی اس پر, 270,000 کرسیاں تھیں اس تخت کے اوپر, 135,000 انسانوں کی اور 135,000 جنوں کی. اتنا بڑا تخت جا رہا تھا تو ایک دیہاتی آدمی نے دیکھا اور اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود. اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو کیا کچھ دے دیا, داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو کیا کچھ دے دیا. ہوا جاسوس بھی تھی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی جاسوس تھی, سی آئی ڈی جاسوس. اس کو حکم تھا کہ میرا نام لے کر کوئی بات کرے تو مجھے فوراً پہنچانا. ہوا نے فوراً پہنچا دیا کہ حضرت سنا جگہ ایک دیہاتی آدمی نے آپ کا نام لیا تھا اور یہ کہا تھا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود. اس دیہاتی کو بلایا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دیہاتی کو بلایا, پوچھا تم نے کیا کہا تھا میرے تخت کو دیکھ کر. اس کے حضرت میں نے اور تو کچھ بھی نہیں کہا, صرف یہ لفظ میری زبان سے نکل گیا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود. فرمایا لتسبیحتن واحدتن یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داود, کہ تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا میری ساری سلطنت سے بہتر ہے. سلطنت پوری دنیا کی تھی تو پوری دنیا کی سلطنت سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لینا بہتر ہے. میری ہمشیرہ کے داماد ہیں عبد القیوم صاحب, ڈاکٹر عبد القیوم صاحب, پی ایچ ڈی. مجھے کہنے لگے ماموں یہ جو آتا ہے ایک نیکی دو نیکیاں دس نیکیاں, تو اس نیکی کا یونٹ کیا ہے؟ اس نیکی کا یونٹ کیا, یعنی ایک نیکی کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ میں نے کہا پوری دنیا کی دولتیں مل کر ایک نیکی سے کم ہوتی ہیں, یہ یونٹ ہے ایک نیکی کا. جی ہاں اس حدیث کی وجہ سے میں نے کہا کہ پوری دنیا کی دولتیں مل کر ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی, تو یہ نیکی کا اتنا اونچا درجہ ہے, اس لیے نیکی کی فکر ہونی چاہیے. نیکی کی فکر ہونی چاہیے، کرامتوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب تشریف لائیے نکاح پڑھانے کے لیے.